Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w Warszawie, premier w Stalowej Woli wezmą udział w uroczystościach Dnia Flagi i Dnia Polonii. O większej szansie na prezentowanie się w Radiu Młodych Rodzimych Twórców mówił w Trójce Piotr Leroy Marzec. Gang złodziei luksusowych samochodów rozbili policjanci z CBŚP i z Drezna. W uroczystościach z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii Polaków za granicą weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Oba święta zostały ustanowione przez parlament, odpowiednio w 2004 i 2002 roku. O 11.15 na Placu Zamkowym w Warszawie zaplanowano tradycyjną już uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Po krótkiej ceremonii para prezydencka będzie rozdawała biało-czerwone flagi zgromadzonym na placu. W południe zaplanowano uroczystość w związku z Dniem Polonii i Polaków za granicą, mówi Polskiemu Radiu prezydencki minister Wojciech Kolarski. Pan prezydent, dla którego sprawy Polonii od samego początku sprawowania urzędu są jednym z priorytetów, organizuje po raz kolejny uroczystość, w czasie której zostaną odznaczone osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się polskiej sprawie poza granicami Polski. Podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda wręczy narodowe flagi przedstawicielom organizacji i instytucji działających zarówno w kraju, jak i za granicą. Karol Dermoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki o 16 weźmie udział w obchodach Dnia Flagi w Stalowej Woli. Nowe przepisy mają dać większą szansę na prezentowanie się w Radiu młodych, rodzimych artystów i niezależnych twórców. Tak o swoim projekcie ustawy zwiększającej udział polskiej muzyki w radiowym czasie antenowym mówił w Trójce poseł i raper Piotr Leroy Marzec. Projekt w kwietniu trafił do Sejmu, a jeszcze przed wakacjami odbędzie się na ten temat debata. Tak by była ona dobra zarówno dla twórców, jak i słuchaczy. Chcę zebrać środowiska wszystkie, łącznie z dziennikarzami oczywiście, żeby zrobić dużą dyskusję na temat tego projektu ustawy. Jeżeli są rzeczy, które są kontrowersyjne, są ewentualnie do zmiany, chciałbym, żeby środowiska się wypowiedziały i ewentualnie potem, żebyśmy poprawili to wszystko albo dodali, co można jeszcze dodać. Dziś poznamy wyniki 11 polskiego Top Wszechczasów, plebiscytu, w którym słuchacze Trójki wybrali największe przeboje. W ubiegłym roku w czołówce znaleźli się m.in. Perfekt i Czesław Niemen. Piotr Leroy Marzec jest słuchaczem Trójki od dzieciństwa, więc jak mówił, zapewne zgodzi się z wynikami tegorocznego głosowania. W czasach, kiedy Radio Wolna Europa, gdzieś tam Radio Luksemburg, próbowaliśmy szczególnie Radio Luksemburg słuchać pod kątem, jaka muzyka się przedziera przez świat, a już audycje, choćby właśnie te wieczorne i lista przebojów, no to był mus. Gdziekolwiek nie byłem i cokolwiek nie robiłem, musiałem przyjść, żeby posłuchać chociaż część listy przebojów, żeby posłuchać, czy coś nowego się pojawiło i jak moje kawałki się mają na liście, więc no to kult jest. Dla mojej generacji to trudno to porównać z czymkolwiek innym, więc myślę, że większość tych przebojów wszechczasów będą się, jeżeli chodzi o polską muzykę, pokrywały z moimi. A wyniki 11 polskiego Topu Wszechczasów prezentowane są dziś na naszej antenie. Gang złodziei luksusowych samochodów w Niemczech rozbili funkcjonariusze CBŚP i policjanci z Drezna. W Polsce i w Niemczech zatrzymano 5 osób. Łupem złodziei padły auta o łącznej wartości 1 700 000 euro. Grupa działała przy granicy. Samochody były kradzione w Niemczech, potem demontowane i sprzedawane na części. W mieszkaniach zatrzymanych znaleziono dowody rejestracyjne, karty pojazdów i podzespoły ze skradzionych aut, kluczyki i tablice rejestracyjne. Sąd we Wrocławiu zdecydował o aresztowaniu 4 osób i ich przekazaniu niemieckim organom ścigania. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie. Rozpoczął się nabór na stypendia dla Polaków uczących się za granicą. Dofinansowanie dla osób polskiego pochodzenia przyznaje Stowarzyszenie Wspólnota Polska. O szczegółach Karol Surówka. Stypendia otrzyma kilkadziesiąt osób. Przyznawane są uczniom, studentom i doktorantom polskiego pochodzenia, którzy od co najmniej 5 lat mieszkają poza Polską, uczą się bądź studiują za granicą, są zaangażowani w działalność środowisk polonijnych i wyróżniają się dobrymi ocenami. W ostatnich latach najwięcej stypendystów było z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy, ale wnioski przychodziły też z Argentyny, Kazachstanu, Tunezji czy Brazylii. Zgłoszenia można wysyłać do 15 maja na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pogodnie dziś na północnym wschodzie Polski, gdzie indziej więcej chmur, przelotny deszcz, a na południu i w centrum burze. Na termometrach 16 stopni na Pomorzu, 22 w centrum, 28 na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem od 13 do 15. Dość silny wiatr w czasie burz, wyjący z prędkością do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy w Mediamarkt. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co. Z nową rodziną SUV Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój. Już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV Forda już dziś. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Już teraz w Lidlu. Tydzień Solentmar, a w nim oryginalna kiełbasa chorizo 5,99 za 200 gramów oraz hiszpańskie oliwki różne rodzaje 2,79 za opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko, ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector, Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty i pierwszy samochód, z którym możesz rozmawiać. Nowa klasa A. Taka jak ty. Od 976 zł netto miesięcznie. Premiera 12 maja w salonach Mercedes-Benz. Teraz w Kauflandzie. Ser królewski z Sierpca 100 gramów, jedynie 1,99 zł. Czekolada Milka duża 7,95. Tylko 7,95. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 10. Polski top wszechczasów. I teraz będzie spoiler, bo przed nami miejsce 105, a przy telefonie Grzegorz Markowski. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Ciebie, Piotrze. Słuchaj, z reguły staramy się nie zapowiadać piosenek przed, ale teraz zrobimy wyjątek dla Ciebie. Z tego co wiem, co możesz robić w taki piękny, słoneczny dzień? Jedziesz śpiewać, tak? Z rozkoszą myślę o mikrofonie. Skończyłem koncert, skończyliśmy wczoraj we Wrocławiu przed godziną 19, w związku z czym to był taki dość luźny, wolny wieczór kawalerski, a dzisiaj jedziemy do Kutna. Także no, weekendy są zawsze pracowite, to już wpisane w nasz życie, ale 38 lat zdążyłem z tym się do tego przyzwyczaić wszyscy. To teraz zadam głupie pytanie, czy będziesz dzisiaj śpiewał Chcemy być sobą? Piotrze, myśmy zrobili kiedyś eksperyment daleko posunięty. Nie wiem, na ile mogę mówić na antenie, czy nie przynudzam Państwa, ale myśmy we Wrocławiu kiedyś w klubie zagrali nową płytę, chyba Geny, część ze Śmigła, nie zagraliśmy żadnego przeboju perfektu z przeszłości. W związku z czym odcięliśmy się grubą kreską i weszliśmy na kompletnych durniów. Bo ludzie byli zdziwieni i my jeszcze bardziej na końcu, że eksperyment na żywym ciele się kompletnie nie opłacał. Będziemy ci się grali sami być sobą. To teraz bardzo proszę o piękną zapowiedź. 11 Polski Top Wszechczasów, miejsce 105 i utwór? Chciałbym być sobą, drodzy Państwo. Hasło, które stało się hasłem ważnym dla niektórych z Państwa, dla nas bardzo ważnym. 38 lat hasło to nie schodzi z moich ust, w związku z czym z serca gorąco pozdrawiam, z mózgu całuję, z duszy wszystkich słuchaczy Trójki, Ciebie Piotrze również. Wszystkiego dobrego, dobrego koncertu. Dziękujemy. Samych radości Państwu. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być. prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany, tu koło tańczy tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę, król balu zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwyta me ręce i nie ma sprawy, ślicznie jej sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz? Przecież do końca życia mamy na to czas. Kwadrans po 10, perfekt na 105, jest to awans o 35 aż pozycji. Nasza mapa się powiększa, miejscowość Gummersbach w Niemczech i w pracy. W Rabce deszcz, w Londynie deszcz, w Rabce dodatkowo oprócz deszczu zakaz włączania telewizora przez cały dzień. No i bardzo szczególny mail od pana Piotra. Miło z wami być od rana, choć dziś przez pierwszą połowę dnia tylko na słuchawkach podczas dyżuru. Także radiowego. Nieco pokryjomu, ale myślę, że nikt się nie obrazi. W końcu okazja jest zacna. Serdecznie pozdrawiamy. Pozycja 104.

11 Polski Top Wszechczasów, pozycja 104, WW, Alim Kasimow i jego córka pani Fargana, Gdybym. Gdynia, Toruń, w Grudziądzu też ktoś słucha i nawet podsłuchuje w brzuszku. Dla pani Ani Radomia, która pędzi do Warszawy, do pana doktora, pozdrowienia, trzymamy kciuki, wszystko na pewno będzie dobrze. W Portugalii znów pochmurnie. No i Australia Zachodnia, tam to są odległości, okolice Perth i Newman, a tatuś poleciał do pracy 1000 kilometrów od domu. Lista.osobista polskieradio.pl to nasz kontakt, a pozycja 103. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Pan Szymon kończy dzisiaj 16 lat i na pierwsze dźwięki zareagował, że to chyba pierwsza piosenka dla młodszego słuchacza, ale nie ostatnia, panie Szymonie. Syreny, Artur Rzojek na 103. Jest to najwyższa pozycja w historii tego właśnie utworu. Pani Izabela zakuwa do matury i mówi, że ma pewien kłopot, bo do 21 będzie rozkojarzona. Cóż zrobić? Proszę czasami się wyłączać i niech to będzie tylko ścieżka dźwiękowa. Pozdrowienia dla wszystkich maturzystów, którzy zakuwają. Przy okazji staram się czytać wszystkie wiadomości od państwa. Nie do wszystkich mogę się oczywiście ustosunkować na antenie. Na 102 piosenka o bardzo mocnych trójkowych konotacjach. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Uran na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pełnu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Czesław Niemen wyśpiewał kompozycję Mateusza Święcickiego Pod papugami. Od imienia pana Mateusza Święcickiego wzięły swoją nazwę nagrody doroczne, nagrody muzyczne Trójki. Nie wiem, czy ktoś pamięta, że pierwszym wykonawcą piosenki Pod papugami był zespół Czerwono-Czarni. Minęło w pół do 11:00. Pan Szymon nie przekonał kierowcy autobusu do przełączenia radia, więc zostały mu słuchawki. Natomiast pan Stefan słucha nas w Wiedniu w szpitalu. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i zauważa, że wszystkie panie pielęgniarki są polskojęzyczne. Pozycja 101.

Ostatnia pozycja poza setką, czyli 101. Fisze Made Tworzywo i Justyna Święs Ślady. lista.osobista.polskieradio.pl. W Hanoi już popołudnie. Pan Sławek w pracy wciąż nas słucha. Pozdrowienia spod Spotka. Hasło, które pojawia się w mailach od Państwa bardzo często. Rozłączeni, skazani na pracę, ale słuchamy. Dartford zimne i deszczowe pozdrawia mamę. W Drzewicy zanosi się na deszcz, w Tajlandii już leje. No i jeszcze jedno. Ciasto marchewkowe, gra w tysiąca i top. Bardzo piękne, oldschoolowe hasło. Setka. Pozycja numer 100. Warto by szaleć tak, Setkę zamyka w tym roku grupa ENA z utworem Kiedy powiem sobie dość. Za 18 minut będzie 11. Za chwilę pierwszy z 13 powrotów do czołowej setki, czyli miejsce 99. Pozdrawiamy panią Patrycję z córeczką, którą się w tej chwili opiekuje, bo troszkę nie domaga. Pan Patryk na rowerze minął właśnie Orzechowo. Odezwał się York. Zawsze odzywał się York i byłem zaniepokojony. Odezwał się. Granica duńsko-niemiecka to Flensburg. Pani Martyna w wózce za pomocą potencjometru swojego odbiornika walczy z najazdem turystów, a delegacja Świdnicy przeniosła się do Turcji i tam słycha. Alversund, Norwegia. Oczywiście w pracy. 9-9. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Pysza! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Artur Rojek i Beksa. 11 polski top wszechczasów. Do 11 brakuje jeszcze 14 minut. Próbuję tą mapę układać. Idzie mi jak po grudzie. W Gdańsku oliwa słońce, za to w Bernie chmury. Super środa na obiad, zupa z cukinii. Nie pamiętam, w jakiej to było miejscowości. Natomiast mały Bruno z Mansfield dziś debiutuje jako słuchacz. Jest Huddersfield, są Tychy, no i jest boskie Buenos. Buenos Aires jest 5:30 rano i rześkie plus 18 stopni. Pozycja 98. Twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Ciebie zapragnie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Jedenasty Polski Top Wszechczasów, 98. Edyta Bartosiewicz i ostatni. Pan Piotr, który już do nas pisał, że podsłuchuje w pracy w innym radio, napisał tak. W nawiązaniu do poprzedniego maila proszę o pozdrowienia dla wszystkich pracujących radiowców z całej Polski. Jesteśmy wszyscy wielką rodziną i dobrze się jest wzajemnie cenić i wspierać. Radio ponad wszystko. Dziękujemy panie Piotrze i serdecznie pozdrawiamy. Nasza mapa jest równocześnie prognozą pogody dla nie tylko Polski i Europy, ale nawet całego świata. W Wenecji piękna pogoda. Beksa z nieba, jak ładnie napisała pani Aga, za to w Krakowie. Pan Adrian, który jest kierowcą autobusu, zaprasza pana Szymona, któremu kierowca nie pozwolił słuchać głośno do swojego autobusu. Pani Grażyna napisała, że top to przegląd najważniejszych chwil z życia. W Edynburgu też mamy prognozę pogody, 10 stopni. Pan Marcin, który w tej chwili rozpakowuje się w nowym mieszkaniu poprzedniego topu, słuchał w Nowej Zelandii. A teraz drugi powrót do setki po roku nieobecności. I mój następca, Piotr Stelmach, który poprowadzi państwa od 12 do 15 przez kolejne pozycje topu, na pewno odetchnął z ulgą. Rozejm, pokój, wyrok, układ, czek na śnieg.